Wejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 24 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 1826 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybrano w pierwszej turze, informuje PKW. Koniec strajku. Jest porozumienie w sprawie podwyżek w rybnickim szpitalu specjalistycznym numer 3. Skłonność do oszczędzania rośnie z wiekiem. Za chwilę najnowszy raport. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów 4 listopada w 649 gminach i miastach. To oficjalne informacje, które podała Państwowa Komisja Wyborcza, jej przewodniczący Wojciech Hermaliński. W 649 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego w 513 gminach do 20 tysięcy mieszkańców, w 136 gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. A wiadomo, że w pierwszej turze wyborów samorządowych wybrano 1826 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W PKW trwa konferencja prasowa, wciąż jednak są tylko cząstkowe dane, choć do komisji wpłynęły już wszystkie protokoły z wyborów do sejmików województw, to zatwierdzonych zostało 13 z 16. Pozostają województwa wielkopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Koniec strajku po porozumieniu w sprawie podwyżek w rybnickim szpitalu specjalistycznym numer 3. Jutro placówka wznowi przyjęcia pacjentów. Negocjacje trwały od godziny 11. Pracownicy dostaną w zależności od zajmowanego stanowiska od 200 do 500 zł oprócz kadry kierowniczej. Choć, jak mówi rzecznik szpitala Michał Sieroń, sytuacja placówki nie jest łatwa. Na pewno będziemy pogłębiać swoją stratę, to już jest pewne i tak naprawdę to tu rozmawialiśmy trochę o dzieleniu skóry na niedźwiedziu, tak, bo my tych pieniędzy jakby nie mamy. Przeliczaliśmy to jest około 640 tysięcy w skali miesiąca straty więcej, czyli w tym roku około 1 200 000 300 000 pogłębienie straty. A wicemarszałek województwa śląskiego Michał Gramatyka zapowiedział, że jeżeli pojawi się prawne zobowiązanie do pokrycia tej straty, to środki na to są w budżecie województwa. W szpitalu strajk przedstawicieli wszystkich grup zawodowych trwał od zeszłego tygodnia. Pracownicy domagali się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto. Do negocjacji mają wrócić na początku przyszłego roku. Nieregularnie i krótkoterminowo, tak oszczędzają Polacy. Zadłużają się za to długoterminowo. Jak wynika z danych Związku Banków Polskich, jedynie 35% oszczędzających odkłada pieniądze według planu. 60% robi to nieregularnie. Oprócz tego wolimy wydawać niż odkładać. Generalnie skłonność do oszczędzania rośnie z wiekiem, mówi wiceprezes Związku Banków Włodzimierz Kiciński. Tendencją, która wyraźnie się zarysowuje, to oszczędzanie krótkoterminowe i oszczędzanie na tak zwaną czarną godzinę. Dominują seniorzy, ludzie, którzy posiadają ponad 60% oszczędności łącznie. To są osoby dorosłe w wieku od 50 do 65 lat. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że Polska jest krajem raczej niskiego zadłużenia gospodarstw domowych. Ponad 40% Polaków posiada kredyt gotówkowy. Co jest ciekawe, to, że kredyt ten zazwyczaj jest zaciągany na ponad 44 miesiące, ale spłacany jest mniej więcej w połowie tego okresu, nawet nieco szybciej. Na bankowych rachunkach Polacy zgromadzili 761 miliardów złotych. To więcej o 100 miliardów niż wynosi nasze zadłużenie. Chińskie chipy, które mogą wykradać dane, są na serwerach używanych przez Amazon, Apple, CIA, FBI czy amerykańską marynarkę wojenną. Takie informacje ujawnił magazyn Bloomberg. Koncerny Amazon i Apple dementują, a agencje rządowe odmawiają komentarzy. Chip wielkości ziarnka ryżu został wszczepiony gdzieś w fabryce. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Bez wiedzy producenta. Producentem jest amerykańska firma, wykonawcą jest firma chińska. Hardware jako taki to jest czarna magia. Bolesław Michalski, OPSEC, bezpieczeństwo cybernetyczne. Ludzie zabezpieczają się software'owo z perspektywy antywirusów. Natomiast prawda jest taka, że tak naprawdę wierzymy gorąco, że ten hardware, który dostaliśmy od naszego dostawcy, jest tym, co zamówiliśmy. Bardzo często nie weryfikujemy, czy tam nie ma jakichś dodatkowych atrakcji. Serwery, które są produkowane przez firmę Elemental, trafiają do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, do CIA, gdzie odpowiadają za obróbkę obrazów z dronów. To jest bardzo dobre miejsce, żeby umieścić swoją pluskwę. Eksperci nie wykluczają celowego wprowadzenia w błąd amerykańskiego wywiadu, tak by powstał pretekst do nałożenia na Chiny sankcji. Czeski piosenkarz, gitarzysta i poeta Jaromir Nohawica otrzyma medal Puszkina od prezydenta Rosji Władimira Putina. Wyróżnienie jest przyznawane Rosjanom i cudzoziemcom od 1999 roku za zasługi w umacnianiu przyjaźni między narodami. Artysta już zapowiedział, że przyjmie odznaczenie i pojedzie je odebrać. Jak piszą czeskie media, to nie pierwsze uhonorowanie Nohawicy za rozwój relacji z Rosją. Przed rokiem dostał nagrodę Srebrnego Łucznika, którą przyznali prezydent Czech i rosyjska ambasada. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Jan Kałucki. FC Barcelona i Borussia Dortmund są już o krok od awansu do fazy pucharowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Drużyna z Katalonii, która musiała sobie radzić bez Leo Messiego, pokonała Inter Mediolan 2-0. Natomiast ekipa z Dortmundu wygrała z Atletico Madryt aż 4-0. Barcelona i Borussia mogą się pochwalić kompletem zwycięstw. Natomiast w bardzo trudnej sytuacji znalazły się zespoły, które grają w lidze francuskiej. Te jedynie remisowały. Paris Saint-Germain podzieliło się punktami z Napoli, było 2-2, a w meczu AS Monaco z klubem Bruges 1-1. Nieźle natomiast spisywały się drużyny z Wysp Brytyjskich. Tottenham zremisował na wyjeździe z PSV Eindhoven 2-2, a Liverpool nie dał szans Crvenie z wejście Belgrad, wygrał 4-0. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Galatasaray Stambuł z Schalke, a Lokomotiv Moskwa przegrał z FC Porto 1-3. To tyle jeśli chodzi o trawiaste murawy, ale dużo też się działo na parkietach. Na początek piłka ręczna, bo dziś reprezentacja Polski grała swój pierwszy mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy i nie dała najmniejszych szans szczypiornistom z Kosowa. Biało-czerwoni wygrali 37-13, a najlepszym zawodnikiem został Paweł Paczkowski. Przeciwnik gra tak, jak mu drugi przeciwnik pozwala. Nie ma się co oszukiwać, że drużyna Kosowa to nie jest europejski potentat, ale cóż my możemy zrobić? My wychodzimy i staramy się grać jak najlepiej i wykonywać nasze zadania. W niedzielę nasi zawodnicy zagrają z Izraelem, którzy dziś przegrali z reprezentacją Niemiec 21-37, a siatkarze PGS Skry Bełchatów mogą się cieszyć z czwartego w historii Superpucharu. Mistrzowie Polski wygrali z Treflem Gdańsk 3-0. Statuetkę dla najbardziej wartościowego zawodnika otrzymał Mariusz Wlazły. Na pewno ten mecz dla nas bardzo dobrze się ułożył i byliśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie, jak i również byliśmy bardzo dobrze skoncentrowani na tym spotkaniu. W momencie, kiedy przełamaliśmy przeciwnika w każdym secie, no, potrafiliśmy kontrolować już to spotkanie i kontrolować te sety. No, u nas w Bełchatowie niestety to się nie udało, aczkolwiek ja bym nie porównywał tych dwóch spotkań, bo to jest spotkanie ligowe, a tu się gra już o coś, jest cel do zamknięcia. I zupełnie inaczej też się gra o stawkę. Wiadomo, że to jest jeden mecz, wygrany bierze wszystko, przegranemu nic nie zostaje, więc to też się inaczej gra. I na koniec tenis, bo w Singapurze trwa turniej WTA Finals i w bardzo nieciekawej sytuacji jest Japonka Naomi Osaka. Zwyciężczyni US Open przegrała z Niemką Angeliką Kerber 4-6, 7-5, 4-6 i ma już tylko matematyczne szanse na wyjście z grupy. W innym meczu Amerykanka Sloane Stephens wygrała z Holenderką Kiki Bertens 7-6, 2-6, 6-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur i deszcz w całym kraju, a na termometrach od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, że ktoś tam jeszcze jest, bo zadaję to pytanie nie bez przyczyny, bowiem zapraszam jak zwykle w środę po 23 na wspólne słuchanie płyt. Ten program radiowy nazywa się Trzy wymiary gitary. destination, like a beam of light, like a Holy Ghost that's ready the afterlife. It's a new religion, it's a better way, it's a new tomorrow till we're all replaced. You know what? It's a mystery. So many bomb now solace in technology. An abomination. It's a new disease. Well, the time has come to power down and breathe. In a world so loud, I think we're burning out. I think we're burning out. Well, the time is now. Yeah. Turn off the silence and put out the fire. It's screaming inside us, the call of the wild. But how this ends, I guess we'll have to wait and see. But it don't look to me. You can't defend the things you claim have set you free. When you're a slave to the machine. Na początek dziś taki utwór Slash, Miles Kennedy i zespół The Conspirators. Ich nowa płyta jest zatytułowana Living the Dream. No i cóż, gdybym miał szybko zrzucić swoją wielką sympatię dla Slasha, to powiedziałbym tak, że nic specjalnie nadzwyczajnego na tej płycie się nie dzieje, ale to jest porządne gitarowe granie i dlatego z przyjemnością słucham tej płyty od tygodnia, w związku z tym, że jest nowe, to dziś jeszcze jedno nagranie z tego nowego krążka zatytułowane Serve You Right. Black habit falling, sin so divine. Lay down your pure intention, let it serve you right. Sister Mary, it ain't black or white. You got your apprehension, I got what you like. And you know, your way of tight. Lay down your heart and heartache. Heaven knows my love will serve you right. Slash, Miles Kennedy i zespół The Conspirators. Zresztą ten zespół Slasha bardzo fajny i sądząc ze zdjęcia, wszystko to są bardzo w porządku koledzy. Save You Right to jest drugi utwór na ich nowej płycie zatytułowanej Living the Dream. Tak sobie słucham od tygodnia, na dziś tylko tyle, ale proszę mi wierzyć, będziemy do tej płyty w naszych spotkaniach trójwymiarowych na pewno wracać. Cóż to miałem powiedzieć? Agnieszka powiedziała przed chwilą, słuchając tego utworu, trochę łoją. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiaj trzy wymiary gitary. Aleksandra Budka dba o względny porządek w tej audycji, choć jak Państwo wiedzą, w tej audycji porządku nigdy nie będzie, bowiem przyjęliśmy od samego początku istnienia tego programu, że będzie programem nieprzewidywalnym, nie będzie miał żadnego konkretnego scenariusza i nie będziemy się ograniczać żadnymi cyklami. No może z wyjątkiem jednego, który nastąpi za chwilę. Teraz natomiast płyta, która jest odkładana i która jest dowodem na to, że nie ma planu, która jest odkładana z audycji na audycję już od 3 tygodni. To nie jest płyta nowa, chcę ją przypomnieć, bo dawno jej nie było. Nie będę zapowiadał, państwo będą na pewno wiedzieć, że to zespół Iron Maiden. We'll be right back. Teraz po wysłuchaniu w trzech wymiarach gitary jestem już absolutnie pewien, że dawno tego nie było. Speed of Light z ostatniej płyty to był zespół Iron Maiden. Coś dziwnego dzieje się takimi późnymi wieczorami, bo wystarczy, że tylko wspomnę imię Agnieszka i natychmiast zaczynają napływać listy od męskiej części naszych słuchaczy. Tym razem Mario dopisał do tego, o czym powiedziała Agnieszka, rzeczywiście łojenie. Pies podniósł uszy. Proszę pozdrowić psa. Wydaje się, że płynie w nim rock'n'rollowa krew. Wszystkiego najlepszego dla pana i dla psa. No i zostańcie z programem Trzy Wymiary Gitary jeszcze do samej północy. Teraz natomiast świętujemy 50-lecie Led Zeppelin. Oczywiście, że to nie był oryginalny Led Zeppelin. Sięgnąłem po dwupłytowy album, który jest specjalnym hołdem dla tego niezwykłego rockowego zespołu, na którym pojawiają się różni muzycy, wśród nich m.in. Keith Emerson, Steve Lukather, Walter Trout, Rick Wakeman, Pat Travers, Albert Lee i Dweezil Zappa. Piękne wydawnictwo i w związku z tym świętowaniem jubileuszu Led Zeppelin to jest płyta, która nam się w tym roku bardzo mocno przydaje. Teraz zmienimy gitary i zmienimy nieco dyscyplinę sportu i muzyki. No i pojawi się jeszcze jedna dziś nowa płyta. Kilkanaście lat temu miałem wielką okazję i zaszczyt poznać tego osobnika, Billy F. Gibbons. No i proszę mi wierzyć, że tak jak wygląda, tak jak gra, tak i jest. W rzeczywistości niesłychanie towarzyski i otwarty człowiek i jego nowa płyta pod bardzo zachęcającym tytułem The Big Bad Blues. Jeszcze dziś na tę płytę zajrzymy, ale teraz chcę przywitać Państwa gościa w trzech wymiarach gitary, pan Karol Wiśniewski. Jest Państwa gościem. Panu się podobało? Dobry wieczór. Dobry Oczywiście, wieczór. Że się podobało. Pan też, zdaje się, go widział na tak, żywo. Na Suwałki Blues Festival w tym roku. No, był w tym roku, dlatego jak się spodziewam, na tegoroczny festiwal Ochota Blues Festival nie przyjedzie. No raczej nie. Ale myślę, że nie będzie w tym roku po drodze. A, bo nie powiedziałem Państwu, że pan Karol jest głównym sprawcą, właściwie powiedziałem za krótko, International Ochota Blues Festival. Wczoraj w rozmowie z moim kolegą Zbyszkiem Jędrzejczykiem powiedziałem, użyłem takiego skrótu, ochota na bluesa. No, też często jest takie określenie używane w przypadku tejże imprezy, no bo to już będzie 9. raz na Ochocie, czyli w warszawskiej dzielnicy, festiwal bluesowy, no, który od początku staram się tam prowadzić. Słuchacze przybijają panu piątkę i apelują do pana, by pan kontynuował to, co się zaczęło kilka lat temu. W tym roku znowu będzie, uczepiłem się tego, International, dlatego że to jest takie połączenie muzyków nie z Polski z muzykami z Polski. Z Polski, tak. A jednocześnie ci muzycy z Polski, których spotykam na różnego rodzaju festiwalach, mają to miejsce w Warszawie, gdzie mogą się pokazać publiczności. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o muzyków zagranicznych, bo jeżeli już tutaj zaczęliśmy o tym International, będziemy mieli w piątek okazję, czyli w najbliższy piątek, 26 października, zobaczyć muzyków z Białorusi, czyli zespół The Road Dogs, który wystąpi z Michałem Kielakiem, z naszym eksportowym harmonikarzem, jednym z najlepszych w Polsce. Tego samego dnia również wystąpi amerykański trębacz, w sumie to też trzeba zaznaczyć, nie tylko bluesowy, ale przede wszystkim jazzowy, który wystąpi z Krzysztofem Pumą Piaseckim, czyli fantastycznym polskim jazzowym gitarzystą, który grał z największymi muzykami jazzowymi. No, również w zespole wystąpił Łukasz Gorczyca i Jacek Pelc. Następnego dnia, czyli 27 października, myślę, że to będzie naprawdę mocne uderzenie. Copenhagen Slim Band, czyli lider Nisse Torbjörn, który wystąpi ze swoim duńskim zespołem z Kopenhagi. Nisse Torbjörn grał między innymi z Johnem Primerem i z Lurie Bellem, czyli też z wielkimi bluesmenami, których może też będziemy mieli okazję w przyszłości zobaczyć na Ochocie. To dobrze. Jeszcze chcę wspomnieć o tym, że polskie zespoły, na przykład taki ciekawy zespół, który kiedyś widziałem na żywo i są fenomenalni, nazywają się Łajdaki. Tak. Pisane to jest wszystko jeszcze tak dość żartobliwie w języku angielskim. Angielski, dokładnie. Łajdaki. To jest fantastyczny zespół, ośmioosobowy band, w zasadzie można powiedzieć, że big band, jeżeli o to chodzi. Też z doskonałymi muzykami, bo mamy tam dodatkowo sekcję dętą, mamy organy Hammonda, no i granie naprawdę na całego. Oprócz tego będziemy jeszcze gościć zespół Szulerzy, który wystąpi 27 października. To jest też fantastyczne granie. Też wielokrotnie widziałem ten zespół. Jestem po prostu ich występami zachwycony. Zawsze jest to mnóstwo energii, no i fantastyczna zabawa. Tak jest i żeby uporządkować naszą rozmowę, powiedzmy, że festiwal na Ochocie zaczyna się w piątek, kończy się w niedzielę. Niedzielę, tak. I w niedzielę jest, też bym powiedział, takim grande finale, czyli w niedzielę kończymy koncerty w klubie Proxima, bo pierwsze dwa dni koncertowe odbywają się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ochoty, który jest współorganizatorem imprezy. Ponieważ jest tu trzech organizatorów imprezy, czyli Fundacja 9 MUS, Ośrodek Kultury Ochoty i Urząd Dzielnicy Ochota. Oprócz właśnie i koncerty niedzielne zakończą się koncertami zespołu Blues Maszyna i główną gwiazdą festiwalu jest Ania Rusowicz, która wystąpi w klubie Proxima o godzinie 19.30. 28 października. Widziałem Anię Rusowicz na jednym z festiwali bluesowych w Polsce i to są świetne występy. Publiczność świetnie reaguje. To jest zasługa głównie Ani, dlatego że ona ma takie niesłychaną lekkość wymiany emocji między sceną a publicznością i na pewno podczas tego festiwalu w niedzielę w klubie Proxima, tak? Dobrze zapamiętałem? Tak, będzie. To też nie przypadek, ponieważ Ania Rusowicz jest psychologiem sceny, to tak swoją drogą. Mhm. No w każdym razie Na pewno będzie ciekawie, na pewno nie będzie tylko bluesowo, będzie też blues rockowo, będzie trochę big beatu, ponieważ też twórczość Ani Rusowicz nawiązuje do tego typu. Jak się lekko na tym znam, wszystko się to miesza, ale potem wszystko i tak zmierza do szczęśliwego, pięknego końca, które objawia się zadowoleniem widowni i tego Państwu życzę, gdyby Państwo wybierali się na International Ochota Blues Festival, który zaczyna się w piątek, 26 października o godzinie 19. Karol Wiśniewski był Państwa gościem. Panie Karolu, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To było późne wieczorne spotkanie, ale mam nadzieję, że podobnie jak mnie dobrze się panu rozmawiało. Dziękuję i do usłyszenia. My jeszcze o festiwalu pewnie państwu wspomnimy. A teraz Szulerzy. Kiedy nagle dla mnie zmienił się cały świat. To byli Szulerzy w utworze Blues and Roll. Kiedy rozmawiałem z nim podczas Polish Boogie Festival w Człuchowie, powiedzieli, że to jest taki utwór, który właściwie jest ich wizytówką, a jest zarejestrowany na płycie zatytułowanej Życie zaczyna się w piątek. Czyli podobnie jak Ochota Blues Festival, w najbliższy piątek rozpoczyna się w Warszawie, Szulerzy wystąpią. I jeszcze postscriptum do naszej rozmowy z panem Karolem. Mamy dla państwa od organizatorów zaproszenia na ten festiwal, a dokładnie na 28 dzień października, na niedzielę, na koncert finałowy wystąpi Blues Maszyna i Ania Rusowicz. Gdyby ktoś z państwa chciał te zaproszenia dostać, to proszę teraz zadzwonić do Aleksandry, 2 2 i 7 3. Czekamy. Czeka na państwa również International Ochota Blues Festival. Zaproszenia na koncert finałowy 28 w niedzielę do klubu Proxima. Proszę dzwonić do Aleksandry, 2 2 i 7 3. A my muzycznie wracamy na płytę fantastycznego Billego F. Gibbonsa. Ja, jak go, kurczę, nie lubić. Billy F. Gibbons, płyta zatytułowana The Big Bad Blues. Posłuchaliśmy jeszcze jednej kompozycji, drugiej na płycie, My Baby She Rocks. No ale to wiedzą Państwo z tonu mojego głosu i z zachwytów, jakie tutaj wypowiadam, że to nie jest ostatnie spotkanie z Gibbonsem w naszym programie Trzy Wymiary Gitary. Dziś ostatnie. Teraz sięgam po takiego bluesa na jesień. Też jedna z moich ulubionych płyt. Pojawia się na tej płycie zespół Chrisa Fillmora, a śpiewa Mina Crowley. You make me think about you and me. The way you talk, the way you look at me. Is there something going on? Tell me, is there something going wrong? How could I jesień nam nie straszna, bo na jesień mamy cudowne płyty. Chris Fillmore i jego zespół cudownie jej grał, a ona pięknie zaśpiewała, Mina Crowley. To był twór tytułowy z płyty Tell Me. Trudno mi w to uwierzyć, ale to jest końcówka naszego spotkania. Bardzo żałuję, bo jeszcze zostało kilka płyt, ale one się nie zmarnują, bo wykorzystamy je za tydzień w programie Trzy Wymiary Gitary. Mam nadzieję, że Państwo znowu zechcą wspólnie posłuchać płyt. Za dziś dziękujemy. Byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Budka i Piotr Baron. Dziękujemy, do usłyszenia. Just where she's going when she gets dressed up to leave. He gets the best of her loving to bring the rest back home to me. I don't know just how he does it, but I tell you the bottom line, he sure has a way with women. He got a way with mine. He got a way with mine. I worked so hard to make it. Wish I only had more time. But the two-ton gang she ran on me just tears me up inside. I call her late at night, but he's already on the line. He sure has a way with women. He got a way with mine. Spend her time.